بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعد الحميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم صليم ومتوم صلى الله عليه وسلم كمارا نجينة مادا هي ويشو أمبارو tutaifanya fupi kwa sababu ya wakati. Unwani yake ni ile ambayo tulizungumza, madha baada Ramadhan, kuna nini baada ya Ramadhan. Baada ya Ramadhani kuna mambo makuu mawili. Moja ni tamu na moja ni chungu. Tamu ni lile ambalo linafungamana na ongezeko la ujira na fadhila kwa wale waliotoka katika mwezi wa Ramadhani, kwamba wamefunga Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani ziko siku sita ambazo huitwa sittu Shawwal, siku sita za mwezi wa Shawwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekokoteza juu ya kuzifunga siku sita hizi, akasema sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith ya Abu Ayyub al-Ansari aliyotaja al-Imamu Muslim nambari 1164, man sara Ramadhan, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha akaufuatilizia mwezi wa Ramadhan kwa siku sita za Shawwal, akazifanya zimekuja baada ya Ramadhan kwa mfuatilio huo, kana kasiyami dahar, huwa ni sawa na funga ya mwaka mzima. Kwa hiyo Ramadhan kisa kisha sita Shawwal, ambaye atafunga hivyo afahamu amefunga mwaka mzima malipo yake. Sasa hili bila shaka kwanza ni zawadi ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam toka kwa Allah, ni jambo ambalo hufurahisha kwamba umetoka mwezi wa Ramadhan, lakini bado ya kuna siku wengine huyaita masiku ya kusindikiza, kusindikiza mgeni wa Ramadhan, lakini pia yakawa yana faida na fadhila. Fadhila yake ni kwa yule ambaye atafunga Ramadhan kisha akafunga siku hizo, basi anahesabika ni mtu amefunga mwaka. Sasa nini hukumu ya kufunga hizi sita Shawwal? Katika hiyo imetofautiana wanawazuoni. Imam Malik na Imam Abu Hanifa Allah warahim, wao wanapita kimadhehebu juu ya kwamba kufunga sita Shawwal makruhu, na Imam Malik rahimahullah akatoa sababu. Sababu yake ni kwamba ma raa ahadan min ahli alilmi yasumuha, hajawahi kumuona yeyote katika wanawazuoni wa zama zake ambaye anafunga sita Shawwal. Hiyo ni hoja yake. Hoja yake ya pili ni makruhu ili watu wasije wakadhani kwamba kufunga sita Shawwal ni wajib. Hiyo ni hoja yake ya pili. Lakini nakajibiwa Imam Malik rahimahullah kwamba hiki ambacho amekitaja sio hoja, kwamba watu wanawazuni wake hakuwaona wakifunga sita Shawwal sio hoja inayopelekea kuachwa na kufanywa kazi kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kwa kauli hii anapewa udhuru Imam Malik, kama vile alivyompa udhuru mwanazuoni Ibn Abd al-Barr. Kwa Imam Malik rahimahullah mpaka akayasema haya, لأنه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الحديث حافظكي ولا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم لا وانجلفكي ولا هي حديث السنج يسمى يلمنينو بير يمنينو يمتوم صلى الله عليه وسلم. هاي المسألة يا قوانزا مسألة يبيري يمفنغماننا ست شوال جيه hushurutishwa katika kufunga sita Shawwal ziwe zimeshikana zile siku? Hal yushtaratu fi sitti min Shawwal an takuna mutatabi'a, je ni sharti katika kufunga siku sita za Shawwal ziwe zimeshikana? Kwa maana kwamba ukianza moja, mbili, tatu mpaka sita, au waweza ukafunga kumi hili tatu kumi la kufuata mbili na kumi jingine ukamalizia moja. Ulama wanasema sio shart, haishurutishwi katika kufunga sita Shawwal kwamba lazima ziwe zimefuatana zile siku, kama ambavyo haishurutishwi kufunga sita Shawwal kwamba lazima uwe umeanza mwanzo wa mwezi wa Shawwal. Kwa nyingine kwamba atakayefunga siku zikiwa zimetofautiana au akachelewesha kufunga, muda wa kuwa atazifunga sita ndani ya mwezi husika, basi huyo ameambiwa amefunga sita Shawwal moja kwa moja. Na hili wamelitaja kwa wazi wala wasuoni wa madhehebu ya Imamu Shafi'i ambao ni Mashafi'ia, kadhalika wanawazuoni wa madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal wanaoitwa Hanabila na wengineo. Na hii ndio fatwa ya Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, kadhalika ni fatwa ya Al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, kadhalika ni fatwa ya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani alayhi rahmatullah. Hayo ni masala. Masala mengine, je, inalazimu kufunga sita Shawwal baada ya kumaliza kwa deni la Ramadhani, au mtu anaweza akawa ana deni la Ramadhani kisha akafunga sita Shawwal? Haya kadhalika katika masala ambayo yapo katika jamii. Kwa mujibu wa hadithi ambayo tumetangulia kuisoma, man sama ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa ukamilifu wake, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha akaufuatia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku sita za Shawwal, kwenye neno lake Mtume aliposema sallallahu alaihi wasallam thumma atba'ahu, kisha akaufuatishia mwezi wa Ramadhan. Hapa wanasema ulama kuna dalili juu ya usunna wa kufunga siku hizi sita Shawwal kwa yule ambaye amekamilisha deni lake au amekamilisha saumu yake ya Ramadhan. Kwa maana yake, kwa maana nyingine, hataambiwa ameufuatishia mwezi wa Ramadhan yule ambaye ana deni bado, sababu hajafunga Ramadhan, kafunga siku katika Ramadhan. Kwa mujibu wa hili, wanapendekeza ulama, hasa kwa upande wa kina mama ambao wao mara nyingi huwa ni ahlul a'dhar, watu wenye nyudhuru, wamalize kwanza madeni ya nyudhuru zao kisha wafunge sita Shawwal ili wapate faida hii na fadhila hizi ambazo zinatajwa katika hii hadithi. kwamba wewe utakuwa ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. La mwisho la kumalizia ni nasaha kwa lile ambalo tumesema kuna moja tamu, moja liko chungu. Hili ni ile chungu la wengi katika Waislamu, kwamba baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani wao wanaiaga misikiti na nyumba za ibada, wanaziaga durusi na mizunguko ya ilmu, kadhalika wanaleta taswira katika jamii kwamba wao hawamjui Mola wao isipokuwa katika mwezi peke yake wa Ramadhani. Jambo ambalo kwamba linapelekea watu kujiuliza, kwani nyinyi hamkustafidi chochote katika Ramadhani? Kwani nyinyi kipindi cha Ramadhani hamjapatikanisha sifa za wachaji? Simlifunga kweli? Sini kweli nyinyi mlisimama mkaacha usingizi wenu? Sini kweli kwamba mlifanya jitihada kupambana na nafsi? Kama hilo mmeliweza katika masiku haya ambayo Allah kayaita ayyama ma'dudat, kipi ambacho kinakupelekeeni mshindwe kuendelea na nguvu hiyo mlioivuna katika mwezi huu mtukufu? Naiweka wapi aya ya Allah tabarak wa ta'ala inayosema wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu Mola wako mpaka pale yaqini ya umauti itakapokujilia. Wewe ulikuwa na uwezo kumbe wa kumwabudu Allah, endelea na hali hiyo mpaka pale Allah tabarak wa ta'ala atakapokutumia wewe mtume wake malaika kuja kuitoa roho. Na Allah tabarak wa ta'ala anawapenda watu wa istiqama, kuwa na istiqama na msimamo, kuendelea na kuwa na thabati katika khairi. Ndio maana akawa anamwamrisha pia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, anamwambia fastaqim kama umirta, endelea kuwa na istiqama Muhammad, kuwa na msimamo, kuwa na mawqif, baki katika khairi, dumu katika taa kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya 112 ya sura Hud. Akawaamrisha kadhalika waumini wa Islam yale aliyomwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema fastaqimu ilayhi, kuweni na istiqama kwa Mola wenu, kuweni na msimamo kwake, kuweni na thabat juu ya dini yake, bakini katika khairi na taa kwa ajili ya Mola wenu, kama ilivyokuja katika sura Fussilat aya ya 6. Maana yake baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhan na kumalizika kisimamo cha Ramadhan, haina maana kwamba kisimamo kimekwisha kwa kumalizika kiyamu Ramadhan. La, kwa sababu kiyamu Ramadhan mashruu, kiyamu cha kiyamu layli mashruu, kusimama usiku jambo hili lipo kisharia katika kila usiku, na ni sunna ambayo imekokotezwa mpaka siku moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anamuhusia sahaba Abdullah, anamwambia ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl, qiyam al-layl, usiwe kama fulani alikuwa akisimama usiku kisha akaacha, usiwe kama fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukia jambo lile, anamuasa sahaba Abdullah kwamba asiige tabia ya wale ambao wanaacha qiyamu qiyam Ramadhan. Na wala hakina uzito mno kwamba labda utasimama juzu nzima, ni uwezo wako tu, ni uwezo wako. Na ndio maana wanasema aqallu alwitri rak'a, idadi ya mwisho ndogo kabisa ya kusimama usiku katika witri ni wewe kuswali rak'a moja tu, ambayo sio lazima ukaiswali saa 8 saa 9, pamoja kwamba huo ndio wakati mzuri, huo ndio wakati ambao unasadifu nuzulu ar-rabb, kushuka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Bora ya wakati katika nyakati za ibada za usiku sio baada ya al-isha, sio saa 4, ni katika theluthi ya mwisho ya usiku, huo ni wakati wake. La, huwezi wakati huo basi hata baada ya al-isha, kwa sababu witri huanza kusaliwa baada ya al-isha, ya ibada ya al-isha na baada ya sunna al-isha ya baadia, sali rak'a moja, na hutakuwa umefanya jambo la kiroja, jambo geni, jambo jipya. Wapo katika masahaba walikuwa wakiswali rak'a moja, kama vile Muawiya bin Abi Sufyan radhi Allahu ta'ala anhu. Kwa hiyo endelea na tabia hiyo. Allah anawapenda wale ambao kwamba wanapoanzisha jambo wanaendelea nalo. Kadhalika baada ya kwamba itakwisha na utakwisha wakati wa zakatul fitr, haina maana kwamba utoaji ndio umekwisha umefungwa. Ziko zaka za mali, ziko zaka za mali. Kwa hiyo wewe kama mali yako imefikia nisab na ikazungukiwa na mwaka, hala alaiha alhaul, toa fi sabilillah, toa kwa ajili ya Allah. Kadhalika milango ya sadaka iko wazi, milango ya sadaka iko wazi, na sadaka ina maana kubwa sana. Sadaka kama tulivyoona katika ile hadith, tutfi'u ghadab ar-rabb, inazima ghadabu za Allah tabarak wa taala. Mtoaji najipendekeza kwa mola wako Allah subhanahu wa taala. Kile kadhalika sadaka yako, hata kama wewe unaiona ndogo mbele ya macho yako, mbele ya Allah subhanahu wa taala ni kubwa. Anapotoa mtu sadaka kwa kitu kidogo ambacho kama anakiona yeye, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah tabarak wa taala yatakabbaluha biyamini, anakipokea kwa mkono wake wa kulia. Thumma yurabbiha, kisha anailea ile sadaka yako, anailea kama yurabbi ahadukum faluwa, kama vile ambavyo mmoja wenu anakilea kijindama chake. Katika hadithi imekuja kwamba inakuja kuwa kubwa hii sadaka ikashinda mlima wa Uhud, ikashinda mlima wa Uhud katika mizani, katika mizani. Na mwisho katika alama ambazo wanazitaja wanawazuoni za kukubaliwa amali ambazo umezifanya katika mwezi wa Ramadhani zote kwa ujumla wake, sadaka zako mwezi wa Ramadhani, watu wengi walikuwa wakitoa sadaka, wanatoa sadaka, wana ujirani mwema. Baadhi ya watu, baadhi ya kina mama mathalan, wakipika chakula anamzawadia jirani, na jirani naye anapika anatoa chake anamzawadia huyu, yote ni katika mahabba, almahabbatu walwi'am. Sasa katika alama za kukubaliwa kwa amali zote njema ni kwamba Allah tabarak wa taala hukuruzuku wema wa matendo yako kwa wema baada ya wema. Kwa hiyo ukimwona Muislam anaendelea na mema baada ya Ramadhan, anaendelea na toa, anaendelea na kujikurubisha kwa mola wake, anaendelea kuchunga sala kama alivyokuwa akichunga katika Ramadhani, wanasema ahlul ilm, hiyo ni dalili juu ya Allah kumridhia mja wake huyo. Kwa sababu Allah anapomridhia mja wake humpa taufiq, humpa taufiq, humuwafikisha katika kutenda mambo ya taa na humkinga kufanya mambo ya maasiya. Hiyo ni alama ya kukubaliwa kwa amali. Kama ambavyo katika alama za kukubaliwa amal ni mtu kuwa na hofu kuto kukubaliwa kwa amali yake katika huu mwezi. Mtu anaogopa, anafanya ibada, sio kwamba analala, anaswali, anafunga, anatoa sadaka, lakini hajitumainishi katika nafsi kwamba shafanya, ametoa sadaka, nimesimama mimi qiyamu layl, tunaambia nini, nimesimama mimi siku zote kwenye kumi la mwisho, wala msikitini nimekaa itikafu mimi. Kwa hiyo kana kwamba anaona kwamba zimeshakubaliwa zile amali zake. Hii ni alama ya mtu aliyefeli. Kadhalika alama za mtu ambaye kwamba ana alama njema, yeye anakuwa na hofu juu ya kuto kukubaliwa kwa amali zake katika huu mwezi. Dalala anasema Abdul Aziz ibn Abi Rawat al-Azdi al-Makki, mmoja katika wanawazuoni wakubwa wa taabadi, aliyepokea hadith kutoka kwa Salim mtoto wa Abdullah ibn Umar, anasema huyu mwanazuoni Abdul Aziz ibn Abi Rawat, adraktuhum, niliwadiriki mimi wema waliotangulia, yajitahiduna fil amali salih, wanafanya jitihada kubwa katika matendo mema, na wanapoyafanya matendo mema wafaa alaihim alham, kupatwa na simanzi katika nafsi, kupatwa na humum katika nafsi, kama vile wana mawazo yanawazonga, ayukbalu minhum amla. Hali hii inawajia pale wanapotafakari kwamba haya mema tuliyoyafanya yamekubaliwa au la. Anasema Abdul Aziz bin Abi Rawad al-Azdi, nimewadiriki watu, maanake kawadiriki wanafunzi wa masahaba, sababu yeye anapokea hadith kutoka kwa Salim bin Abdullah bin Umar. Na Salim ni tabi' mtoto wa sahaba Abdullah bin Umar. Zama hizo wanasema nimewadiriki mimi wa taabadi wa nawazuoni wakifanya jitihada katika kutenda matendo mema. Na wanapoyatenda sio kwamba mtu anafurahi, anacheka, anajihadithia, anazikuza zile amali zake. Tahajjud. Natoa mimi, toa laki mbili mwezi huu. Ulama wanasema ukifanya jambo jema wewe lisahau. Sahau. Kumbuka maasi kuutubie. Kwa hiyo wao wakishafanya wanajiliwa na ile humumu katika nafsi kwamba zimekubaliwa au la. Wakana baadhi ya salaf, na walikuwa baadhi ya wema waliotangulia, wanasema mwishoni mwa Ramadhani, ya laita shi'ri man hadha al-maqbul fanuhannihi wa man hadha al-mahrum faru'azzihi. Alikuwa akisema baadhi ya wema waliotangulia ile siku ya mwisho ya Ramadhani, ya laita shi'ri, ningelikuwa namjua man hadha al-maqbul fanuhannihi, ni nani aliyokubaliwa amali zake katika mwezi huu tumpe pongezi. Ya laiti tungelikuwa tunawajua. Hatuwajui. Wa man hadha al-mahrum, na nani aliyenyimwa baraka na khairi na thawabu za mwezi huu, fanuazzihi, tumpe taazia, tumpe salamu za rambirambi. Kisha rasul ayuha al-maqbul hani'an lak, ewe uliyokubaliwa amali katika mwezi huu pongezi kwako wewe. Wa ayuha al-mardud, na wewe ambaye umerudishiwa amali zako hazikukubaliwa, jabara Allahu musibatak, Allah akuunge katika msiba uliokupa. Kwa hiyo kama vile ambavyo watu walikuwa wakijikita katika kheri, kidumu katika ibada, wakibaki katika durus na darasa, na ile hali ya unyonge na unyenyekevu ambayo anaonekana nayo mtu ili asiharibu saumu yake, hatukani angali haram, angali kadha, aendele nayo na kuendelea nayo ni alama kwamba Allah tabarak wa taala ametakabali saumu yako, na kinyume chake ni alama ya hasara juu ya yale ambao umeyavuna, ukawa ni miongoni mwa wale waliosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda mtu akasimama na asichukue katika kisimamo chake cha qiyamul layl illa nasab, isipokuwa mavune na uchovu. Rubba qaimin lam yakhudh min qiyamihi illa nasab, huenda akapatikana msimamaji aliyesimama kwenye kiyamu lail asipate thawabu zaidi ya an-nasab, uchovu tu basi. Wa rubba sa'imin, na huenda akapatikana mfungaji, lam yakhudh min siyamihi illa al-ju' wa al-'atash, hakupata katika somo yake aliyofunga katika masiku haya zaidi ya kwamba alibaki na kiu na akashinda na njaa. Thawabu hana. Allah tabarak wa taala atakubalie somo zetu na kusamehe pale tulipomkosea, atakubalie qiyam al-layl na turuzuku ikhlas katika matendo, na atupe nguvu ya kuendelea na mazingira haya tuliyokuwa nayo mema katika mwezi huu mtukufu mpaka ifike na mapana nyingine, ili hili liwe ni kafara ya yale ambayo yatajiri baina yetu katika madhambi, na atukinge na madhambi ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.